Velkommen til Millionærklubbens markedsudsigt, der sætter kursen for den kommende uge. De sidste regnskaber fra de store danske selskaber tigger ind i uge 19, hvor vi får tal fra blandt andet Vestas, Pandora og Jyske Bank. Jeg er Pernille Indgaard, og sammen med Lars Persson giver jeg dig overskrifter for den næste uges aktiemarked. Men Lars Persson, vi er sådan i hvert fald halvvejs igennem tallene fra de store danske regnskaber. Hvor tilfreds er du som investor indtil videre? Jeg er lidt skuffet på de danske regnskaber faktisk, for jeg kan kun egentlig huske, når jeg sidder sådan lige og kigger i mit kalenderblad ind i hjernen, at det kun er GN Store Nord, der har været, og så måske Carlsberg, der har været sjove. Altså Novozymes skuffede en lille smule, Christian Hansen skuffede en lille smule, bankerne er skuffet, og her til morgen, jamen okay, Novo, de er en lille smule justering, men altså, det er ikke sådan helt vildt. Så, nej, jeg synes ikke. Altså, vi har ikke set de der danske selskaber, der er braget op. Altså, F.L. Schmidt var også en lille smule kedelig og god ordrebeholdning, men alligevel, man kan godt se, at markedet er presset. Så jeg synes ikke, at vi har ligesom den svenske regnskabssæson, hvor vi lige pludselig har set aktier, der er steget 15-20%. Dem savner jeg på den danske børs. Mm. Hvor er de henne? Det kan være, de kommer men i næste uge. Men har det noget at gøre med, at de danske aktier har haft det rigtig godt, rigtig længe? Det kan også godt være, og så er det måske, at jeg ved ikke helt nok, hvad der har skyldes. Vi er måske bedre til at følge dem. Nej, der er sådan sludder. Men vi mangler nogle overraskelser. Det gør vi simpelthen. Vi mangler nogen, der... altså, GN Store Nord var jo en overraskelse, der kom lidt før tid, så man kan sige. Der var noget. Det var en af dem, der steg de der pæne procenter. Men vi har ikke haft mange. Men vi er også noget bagefter den danske regnskabssæson. Der kommer jo en hel del løbende her bagefter. Ja, lad os åbne posen så for, hvad der sker i næste uge. Norden, Pandora, Vestas, Netcompany, Genmap, Jyske Bank, de kommer alle sammen med tal, sådan af de største. Hvad bliver mest interessant? Jamen, jeg synes jo sådan en som Pandora, der er fuldstændig igen gennembanket og ligger og forsøger at finde sin bund, den bliver spændende at se. En anden, har de nu fået solgt lidt mere, bare en lille smule mere? Er der noget overraskelse? Hvor meget mere skal der til, Lars Persson? Kigger du på den teknisk nu og siger, at nu kan den ikke komme længere ned, så den skal have, eller er det sådan rent fundamental, at den kan komme til at se interessant ud? Ej, men rent teknisk, der ser den, der var den jo lige i gang der i februar måned med at lave nogle alle de her sjove ting. Flere modeller gik i køb, og vi var lige ved at lave det her Golden Cross, men så kom der jo nogle anbefalinger ud fra nogle banker, der sænkede kursmålet og sendte aktien nedad, og omsætningen bliver jo mindre og mindre i aktien, så folk stopper den jo ind under hovedpuden og går og drømmer om, at den kan komme tilbage til fordomstider. Det er jo ikke mange måneder siden. Altså i maj måned 2018, der hed den jo 700, og nu hedder den altså 275 i øjeblikket. Så altså, der er jo nogen, der sidder med nogle gedigne minuser i deres portefølje på en Pandora-aktie. Så vi skal også være ærlige og sige, selvom det så klarer sig rigtig godt eller overrasket, så er der lang vej hjem, ikke? For nogle investorer, der sidder deroppe i de der høje træer. Vi går ud af nu, hvor vi har haft tal fra danske banker og Nordea, som jo lider under hvidvaskningssagen, og at kunderne finder andre steder at gå hen. I denne uge skal vi sige velkommen til tal fra Jyske Bank. Er det der, man skal være, hvis man gerne vil have banksektoren, finanssektoren i sin portefølje, Lars Persson? Ja, beklageligvis er det jo den eneste bank, vi rigtig har fundet interessant, hvis, i hvert fald hvis man rent teknisk kigger på det. Spar Nord kommer også lidt efter det, men man kan se med Sydbanks regnskab, der skal ikke meget til, før at investorerne bliver utålmodige. Altså, man var nede med 7% den ene dag her, så man får virkelig bøllebank, hvis investorerne ikke kan lide det. Så vi må krydse lidt fingre for, at det er gået godt over i Silkeborg, så må vi prøve at holde øje med den bank op i Aalborg, altså Spar Nord, og se, om de kan leve op til det her. Og skulle man så vælge en jeg vil ikke sige, en bankforsikring, almindelig brand, nu har jeg den jo selv, så man skal jo passe på, men der er også en opadgående tendens til, fordi der har været gode afkast på markedet, ikke? Men nu må vi så se, hvor mange afskrivninger har de rundt omkring. Det går jo godt med svinepriserne, fordi der er svinepest i Kina, så man må håbe, at de stadigvæk har nogle af de her... Man må gribe til det, der er at gribe til. nogle af de her grisekunder, ja. Så på en god måde. Ja. Men det brand, der også kommer med regnskab i næste uge, så vidt jeg husker. Ja. Vestas, ja. Lars Persson, hvordan har den egentlig udviklet sig år til dato, hvis du kigger på kurven? Jamen, har det været et fornuftigt parskab, hvis man har haft den i sin portefølje? Ja, den har jo klaret sig, men lige under markeds, en lille smule over markedsafkast, undskyld, det var med 20%, så altså, man er jo kommet godt ind i det. Sidste år var jo næsten det meste af året var jo rigtig kedeligt år for Vestas-investorerne. De skulle ind til november-december måned, før der skete noget i aktien, ellers så gik den bare rundt omkring de 400. Nu ligger vi lige omkring 600, så den har jo rettet sig og været en tur op over 600. Nu må vi se, om den kan holde mere, om dampen kan holde oppe, eller om der er jo ved at ske noget spændende i Vestas, det er, eller måske lidt farligt, fordi de går ind i de her vindmøllefarme, hvor de også kommer til at deltage, og det har de jo holdt sig ud af før. Altså projekter. Ja, og der får man jo så lige pludselig en helt anden risiko med i, jamen hvad hvis nu landet, nu har vi jo haft en positiv udvikling i mange lande, men hvad vi så ved finanskrisen, at så begyndte landene jo lige pludselig at ændre på afregningspriserne, og vi har også set kineserne være ude og ændre på afregningspriserne. Vi så blandt andet Soltech op i Sverige den her uge, der lige er gået, falde pænt tilbage, fordi at de kinesiske myndigheder er ude og sige, jamen afregningen kilowattimer, den sænker vi, så det kan godt slå, hvis det er nogle af de store lande, der lige pludselig kommer ud og siger, jamen vi så det blandt andet med Spanien jo, da vi havde finanskrise, men ja, vi må se, hvad der sker. Men så det kan godt blive sådan en lidt forhøjet risiko i aktien, som man som investor lige pludselig skal til at tage forhold for overveje. Så du overvejer den ikke? Nej, den er løbet fra mig, og i og med Laura Svendsen har det som sådan en faste hold i aktie i porteføljen, så havde jeg egentlig en forventning om, at jeg kunne finde noget, der løb lidt hurtigere. Men okay, 20%, det er faktisk meget godt gået. Den havde jeg måske ikke lige set, da året startede. Og der var den også i en lidt opadgående trend. Og trenden er jo så bare fortsat. Så det der med at holde fast i nogle aktier, der er en opadgående trend, det kan man så skrive under på, er rigtig godt. Ja. Det er en god strategi. Ja. SAS, Scandinavian Airline, er ikke regnskabsaktuelt i næste uge, men har jo været særdeles aktuelt den her uge, vi siger farvel til, i og med, at piloternes strække, 7 dage i streg, stod SAS stille. Nu er der så her fredag fundet en løsning på, det var så her går aftes torsdag, fundet en løsning på konflikten. I næste uge får vi trafiktal for SAS for april, det gør vi også for Norwegian. Men med de tæsk, som SAS har fået, Lars Persson, og nu også den aftale, der er indgået med piloterne de år, de får en lønstigning på, var det en 10% over en 3-årig periode. Skal man begynde at kigge den vej som investor, eller skal man bare vende sig om og sige tak for kaffe? Ej, det er sådan lidt uinteressant område, synes jeg. Nu så vi jo Lufthansa også i den her uge ude med regnskab, hvor at brændstofpriserne virkelig har slået ind i regnskabet og trukket overskuddet ned til minus. Så nej, og hvis man så har nogle piloter, der så får mere på lønposen eller til lønposen, nej, jeg kan slet ikke se, at SAS er interessant de næste stykke tid. Altså, vi må håbe, at benzinpriserne og brændstofpriserne falder, og de er jo pænt høje i øjeblikket, så vi skal have dem ned på $60 tønden, før at det begynder at blive interessant. Så nej, jeg vil lægge den. Den kan du godt glemme resten af året, tænker jeg. For USA, der drypper det også lidt regnskab, men så er de jo over gennem det værste, at han har sagt, at Disney kommer kunne blive interessant at følge. De er på vej med en ny streamingkanal. Se, hvad de måske har et eller andet at sige omkring det. Men Lars Persson, det svenske marked, der gør du der jo og slår dine folder. Er der noget at kigge efter der i næste uge? Jamen, der kommer også en masse regnskaber. En af mine gamle yndlingsoffre, Oriflame, er jo der. Så der kunne man godt, og den er jo også en, der har fået bøllebank, fordi de netop ikke kunne opfylde investors krav og komme bagefter i forhold til, hvad markedet havde forventet. Så er der min Modern Time Group, der kommer i næste uge, som jo har lavet et spin-off og ser igen. Nu skal den, når der laver sådan en spin-off, så kommer der sådan en dyb hak i grafen, men det er jo fordi, man giver noget selskabet ud, så den skal jo lige konsolidere sig, kunne godt måske få noget medvind, men det er nogle af de to, eller nogle af de selskaber, jeg sidder og kigger på, og så kommer der et hav af små selskaber, som man kan følge med, og man må sige, der bliver gået til fadet, enten så er det fordi, at der ikke er en analytiker nok, der følger nogle af de her små selskaber, fordi altså, der er jo nogen, der virkelig brager igennem med både 10-12%. Nu kan man se, at Leo Vegas kom med regnskab torsdag, og de har jo virkelig været underdrejet. Den steg jo, jeg ved ikke hvor mange procent, og i dag der ligger den og stiger, og i hvert fald lige her til fredag formiddag, op med 7%. Og den, der hedder 5G Entertainment, også en, der har fået nogle ordentlige bøllebank, er også op med tocifret. Så der er noget ramachan på det svenske marked, så hvis man sidder og småkeder sig, så og nu så kan det, du gå ind og kigge på svenske små og mellemstore selskaber. Ja, og den her weekend, det ser ikke ud som om, vi skal i haven. Det bliver jo nærmest småkøligt, så man kan jo lige sidde og finde ud af, hvad det er for nogle selskaber, der ligger med sådan en bundformation. Og hvis så bryder de her niveauer, altså Leo Vegas er brudt igennem et meget spændende niveau omkring de her 31-32. Man kan læse en analyse inde på Nordnet. Det er helt gratis bloggen, hvor jeg lige har skrevet, eller hjemme på min egen hjemmeside, Aktierådet, der også ligger den også helt gratis. Hvad hedder den? Der kan man læse, at Leo Vegas er sådan en, hvor nu er der lavet sådan en bundformation. Det, der så er farligt med de her aktier, det er jo, at der er meget regulering på vej for de her spilaktier. Så det er sådan en kort gambling, man skal være med i øjeblikket, og ikke sådan en langsigtet investering. En måneds tid, eller måske 14 dage, hvis det kan holde. Og, spekulativ position, kunne vi kalde det. Nemlig. Og måske skal man kigge på Mr. Green eller nogle af de andre spilleaktier, som så ikke har kommet med regnskaber, men så kan håbe på, at der kommer sådan en boost. Mm. Lars Persson, nu det er regnskabssæson, så derfor har jeg investorer jo snudet ned i de her tal. Man kan sige, at i næste uge, der får vi japanerne tilbage i markedet. De har haft Golden Week. Mm. Kineserne har fridag fredag. Der kommer nogle PMI-tal og lidt løst, og så får vi måske en handelsaftale. De nærmer sig hinanden. Den kommer nok lige i næste uge. Men er der sådan skub i det fra makrofonden også til en opadgående tendens i markedet? Ja, vi skal... Det har der været de sidste nøgletal, og i dag der kommer jo kongen af nøgletal, som vi skal holde øje med. Så, det er fredag, ja. Jobrapporten. Ja, jobrapporten, mm. så det er jo nøgletalene, vi lige skal holde øje med. Men jeg tror, at man kan godt finde nogle gode regnskaber, der lige popper op. Så mit fokus er mest på regnskaberne, men selvfølgelig kan nøgletalene, det har vi jo set tidligere, være med til at sætte et lille sandkorn i det hele. Lars Persson, tak fordi du var med mig. Jeg er Pernille Indgaard, og vi satte altså finansugen for uge 19 rigtig god vind i markedet.